Dzięki bardzo! Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. W piątek, 24 dzień maja, o godzinie 8, dzień dobry, mówi Robert Grzędowski. I zapowiada serwis Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski. Trwa spór kompetencyjny w sprawie polskiego ambasadora przy NATO. Uwaga na burzę, synoptycy zapowiadają kolejny niespokojny dzień w pogodzie. USA wprowadzają sankcje dla osób podważających demokrację w Gruzji. Prezydent oczekuje, że to on, a nie rząd, będzie przedstawiał kandydata na polskiego ambasadora przy NATO. Zdaniem Andrzeja Dudy rząd prowadzi nielegalne działania, jeśli chodzi o zmianę na tym stanowisku. Po tym, jak Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP, Andrzej Duda zaznaczył, że NATO jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Wyraził nadzieję, że premier ze swoimi współpracownikami podda to refleksji i zachowa się uczciwie. Ja rozumiem, że pan premier uważa, że wszystko mu wolno, bo może sobie w Polsce łamać prawo, mogą sobie wybierać prokuratora krajowego ze złamaniem wszelkich zasad prawnych, a Komisja Europejska z panią przewodniczącą komisji na czele udają, że tego nie widzą i uważają i twierdzą, że w Polsce absolutnie praworządność została przywrócona. Ja państwu powiem tak, porządek prawny w Polsce w tej chwili jest łamany brutalnie i jest łamana w Polsce konstytucja. To rząd prowadzi polską politykę zagraniczną, odpowiada szef MSZ-u Radosław Sikorski. Pan prezydent reprezentuje Polskę, a nie prowadzi polskiej polityki zagranicznej. Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną, nie dwie, rządową i prezydencką. Polską politykę zagraniczną prowadzi rząd i prosimy pana prezydenta, żeby nam to umożliwił. Jacek Najder już raz był przedstawicielem Polski przy NATO w latach 2011-16. Wcześniej był też ambasadorem Polski w Afganistanie. To będzie kolejny dzień z burzami. Strefa frontu atmosferycznego przesunie się nad zachodnią i południową część kraju i na tych obszarach spodziewane są silniejsze burze z ulewnymi opadami deszczu. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą się zbliżać do 80 km na godzinę. Synoptyk Emilia Szewczak przypomina, że w taką pogodę należy zachować szczególną ostrożność. Należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na przykład nie przebywać pod drzewami. Nie przebywać w zagłębieniach terenu, gdzie szybko może gromadzić się woda, ponieważ szczególnie na obszarach miejskich może dojść do tak zwanego zjawiska błyskawicznych powodzi, czyli lokalnych podtopień, zalań, przede wszystkim niżej położonych terenów. Burze spodziewane są także w sobotę i w niedzielę, a więcej informacji o pogodzie po serwisie sportowym. Amerykański Departament Stanu ogłosił politykę ograniczeń wizowych dla osób odpowiedzialnych za podważanie demokracji w Gruzji. To odpowiedź na uchwalenie przez gruziński parlament wzorowanej na prawie rosyjskim ustawy o zagranicznych wpływach, co doprowadziło do masowych protestów w Tbilisi. Departament Stanu ocenił, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie opracowała i uchwaliła ustawę, która dławi korzystanie z wolności zrzeszania się i wypowiedzi, stygmatyzuje organizacje społeczne i utrudnia działania niezależnym mediom. Resort dyplomacji USA wskazał na kampanię zastraszania i stosowania przemocy w celu stłumienia pokojowego sprzeciwu wobec tej ustawy. Departament Stanu poinformował, że w odpowiedzi na te działania wdraża nową politykę ograniczeń wizowych wobec osób odpowiedzialnych lub współdziałających w podważaniu demokracji w Gruzji, a także członków ich rodzin. Mamy nadzieję, że gruzińscy przywódcy ponownie rozważą projekt ustawy i podejmą kroki w celu realizacji demokratycznych i euroatlantyckich aspiracji swego kraju, napisano w komunikacie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dokument skrytykowali też politycy europejscy, zagrozili zahamowaniem procesu integracji Gruzji ze wspólnotą. Ustawę ograniczającą prawa organizacji pozarządowych zawetowała prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie zapowiedziała jednak, że weto zostanie odrzucone. Na warszawskim Służewcu rozdano statuetki Złotych Wilków, nagród dla najlepszych projektów społecznych w Polsce. To za sprawą dorocznej gali olimpiady zwolnieni z teorii. Złote Wilki rozdano w 11 kategoriach, wśród nich była zbiórka charytatywna. Laureata zaprezentował prowadzący galę Karol Paciorek. W tej kategorii, czyli zbiórka charytatywna, chciałbym zaprosić na scenę zespół Dbaj o Zdrowie 2. Gratulacje! BioZdrowie 2 to szczeciński projekt, który przeciwdziałał problemowi niedofinansowania ochrony zdrowia psychicznego. W ramach swoich działań zgromadził pokaźną kwotę pieniędzy, którą przekazał na rzecz oddziału psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Szpitala Zdroje w Szczecinie. Konkurs dla zaangażowanej społecznie młodzieży zorganizowano po raz 10. To był serwis Trójki. Muzyczny serwis Trójki. Ciekawe, jaki będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. Szczegóły zdradzi Dariusz Urbanowicz. No i właśnie zaczniemy od sportu, w którym też się gra w rytmie na 3. Polska pokonała Kanadę 3-1 w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Antalii. Najwięcej punktów, 20, zdobył Bartosz Bednosz, lecz nie tylko on miał powody do zadowolenia. Dumny z siebie był środkowy Mateusz Poręba. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Troszeczkę się źle czułem przed tym spotkaniem. Nawet trochę nie szło tak, jak miało być. No ale to pokazuje, że nie zawsze jak jest wcześniej średnio, to później też ma być średnio. Pokazałem klasę, pokazałem wysoki poziom i jestem szczęśliwy. Nie będę ukrywać, że nie mamy za dużo materiałów wideo od rywali, dlatego musimy analizować wszystko w trakcie mecza i wtedy te wskazówki trener mi przekazuje w trakcie. Po dwóch spotkaniach Polacy prowadzą w tabeli z punktem przewagi nad Słowenią. Magda Linet nie przebrnęła ćwierćfinału w Strasburgu. Pojedynek z Madison Keys przerwała na kilka godzin ulewa, a tę przerwę lepiej wykorzystała Amerykanka, wygrywając 6-1 i 6-3. A teraz kolarstwo i 18 etap 107 edycji Giro di Italia. Etap płaski z końcówką sprinterską w Padwie. Na piątym miejscu ukończył Stanisław Aniołkowski. Polak jeżdżący w barwach grupy Cofidis opowiada o technicznym aspekcie finiszu. Gdy już chciałem zaczynać swój sprint, jakby nerwowo zrzuciłem przerzutkę o 2 przełożenia niżej, nie o 1 i to mnie spowolniło, jakby założyłem zbyt duży obrót do tego finiszu i niestety praktycznie zostałem w tym miejscu, z którego chciałem zacząć finisz. Także jest troszkę rozgoryczenie, rozczarowanie, ale nadal to jest top 5 na etapie Giro d'Italia. Wygrał Tim Merlier z Belgii, a liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. King Szczecin już w finale Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. Wczoraj Wilki Morskie odniosły 3. zwycięstwo w serii ze Spójnią Stargard 88-75 i mogą spokojnie czekać na rozstrzygnięcie sobotniego półfinału między Treflem Sopot a Śląskiem Wrocław. Trefl prowadzi 2-0. Wczorajsze ćwierćfinały hokejowego mundialu wyłoniły pary półfinałowe. W sobotę zmierzą się Szwecja z Czechami, a Kanada ze Szwajcarią. Finały w niedzielę. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze słów kilka o pogodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Na termometrach będzie dziś od 24 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie, z nieco chłodniejszymi miejscami, czyli ścisłym wybrzeżem i rejonami podgórskimi. Niech nas nie zaskoczą dziś burze, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, choć tam o pamięć łatwiej, bo tam będą rozsyłane alerty RCB. To z powodu ostrzeżeń IMGW drugiego stopnia. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Facebook tworzy zaawansowane narzędzia do wykrywania treści generowanych przy użyciu AI, co pozwala na ich automatyczne znakowanie, aby odróżniać prawdę od fałszu. Poza tym, wspólnie z innymi liderami w branży, jak Google, Amazon i Microsoft, Facebook zobowiązuje się do zwalczania zalewu dezinformujących treści generowanych przez AI w czasie kampanii wyborczej. Więcej informacji na stronie fb.me/elections. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Mamy dziś 24 dzień maja, czyli Dzień Parków Narodowych i do nich zapraszamy. Dzień Parków Wodnych, no, życzymy znakomitej zabawy. I mamy też Święto Wojsk Specjalnych. Thank you for your service, mawiają Amerykanie. Za mundurem panny sznurem mówią Polacy, a wiadomo, że chodzi o wdzięczność. Z siłą gromu, dzień dobry, w porannej audycji mówią Ola Dobieszewska, Bartek Bielecki, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Od Marsji, czyli bardzo przyjemne dźwięki o poranku w Trójce, a ten poranek dobrnął już do 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Łukasz Kochut, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Tomasz Mraz, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, mówił na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń, że Zbigniew Ziobro zlecał organizację konkursów w funduszu pod wybrane podmioty. I one dostawały miliony z Funduszu Sprawiedliwości, czyli tak naprawdę ustawiał te konkursy. Czy prokuratura powinna skierować wniosek o uchylenie immunitetu w sprawie Zbigniewa Ziobry? Absolutnie tak. Myślę, że po tych wydarzeniach ostatnich już nikt w Polsce nie sądzi, że Ziobro jest jakimś tam szeryfem, tylko że jest właśnie szefem struktur zorganizowanej przestępczej organizacji. Powinna oczywiście prokuratura taki wniosek skierować. No do tej pory się mówiło, że to będą wnioski dotyczące dwóch zastępców Zbigniewa Ziobry, czyli pana Wosia i pana Romanowskiego. Zbigniew Ziobro był jakby z tego wyłączony. No myślę, że cała suwerenna czy tam solidarna Polska to jest po prostu bardzo zdegenerowana organizacja, w której tak naprawdę Polska nie jest przedmiotem patriotyzmu, tylko jest miejscem, z którego się doi, jak dojną krowę. Widziałem to niejednokrotnie także w kontekście polityki europejskiej, zachowania posłów suwerennej Polski, to zawsze jest dbanie tylko i wyłącznie o swój interes i mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. Ale oni mówią, że dbają o suwerenność Polski. Oni dbają tylko i wyłącznie o suwerenność swoich portfeli. No ale czy ten Fundusz Sprawiedliwości, który politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że on był taką skarbonką partyjną Zbigniewa Ziobry, czy jakoś powinny być zmienione zasady funkcjonowania tego funduszu? Bo Zbigniew Ziobro zmienił statut funduszu tak, że właściwie z niego można wszystko sfinansować. I może wy też będziecie z tego korzystać jako Koalicja Obywatelska. Absolutnie nie. Trzeba wrócić do pierwotnego kształtu tego funduszu. To rzeczywiście powinien być fundusz, który pomaga ofiarom przemocy. To absolutnie będzie zmienione i nie mam żadnych wątpliwości, że nasza koalicja to przywróci. Natomiast no, trwa to po prostu trochę i o to mają na pewno też jakieś tam pretensje ludzie, nawet z którymi się spotykam, nasi wyborcy, ale to wynika też z tego, że została po prostu zabetonowana prokuratura przez poprzedni układ i można powiedzieć tak, że pan Kaczyński, który tak walczył z układem, sam stworzył ten układ właśnie poprzez takich ludzi jak Zbigniew Ziobro. Ale pan prowadząc kampanię teraz słyszy, że rozliczenia idą zbyt wolno? Wczoraj w Lędzinach na targu przyszedł do mnie wyborca, który powiedział, że był 15 października po raz pierwszy w wyborach od 20 lat. I oczywiście tak, chciałby, żeby po prostu w końcu rozliczyć tych wszystkich złodziei, tych wszystkich ludzi, którzy wyciągali Polskę z Unii Europejskiej. Więc takie opinie pojawiają się oczywiście. Za 2 tygodnie wybory do Parlamentu Europejskiego, jaka będzie frekwencja? No, na pewno jest to problem tego, że to są trzecie wybory z rzędu i w ogóle zawsze europejskie wybory nie miały najwyższej frekwencji. Sondaże mówią, że to może być około 40%, jednak ludzie zawsze deklarują, że pójdą głosować, później ta frekwencja jest niższa niż sondażowa. Jako politolog wydaje mi się, że ta frekwencja będzie w okolicach 40%, ale oczywiście chciałbym, żeby była wyższa, bo to są naprawdę bardzo ważne wybory w kontekście polityki międzynarodowej, miejsca Polski w Unii Europejskiej. Po tych rzeczywiście 8 latach, kiedy polski rząd w Radzie Europejskiej był zawsze w kontrze, wetował bardzo wiele ważnych spraw. Dobrze byłoby, żeby ta reprezentacja w Parlamencie Europejskim, ta prodemokratyczna reprezentacja była jak największa, bo wtedy mielibyśmy po prostu większe możliwości pracy też w komisjach Parlamentu Europejskiego i po prostu większy wpływ na legislację na tym poziomie Parlamentu Europejskiego. A czy nie jest tak, że chadecja i socjaliści w Parlamencie Europejskim doprowadzili do tego, że Unia stała się za bardzo przeregulowana? Bo jak popatrzę na dyrektywę budynkową, która wymusza termomodernizację domów, wycofanie pieców gazowych, kotłów na węgiel, do 2040 roku z powodu celów takich wyśrubowanych neutralności klimatycznej w budownictwie, znaczy ludzie nie mogą odnieść takiego wrażenia, że ich ta Unia zaczyna bardzo drogo kosztować, bo z jednej strony dyrektywa budynkowa, z drugiej strony zakaz dla aut spalinowych od 2035 roku, nie będzie można kupować nowych samochodów spalinowych. No sam kierunek transformacji energetycznej, odchodzenia od paliw kopalnych jest na pewno okej i trzeba iść w tą stronę i to też jest jakby w kontrze do polityki rosyjskiej i to na pewno jest potrzebny kierunek. Natomiast ja się zgadzam, że jest trochę przeregulowania i że ta polityka informacyjna zwłaszcza była bardzo słaba. Ja w tych sprawach, o których pani redaktor wymieniła, wielokrotnie głosowałem przeciwko, na przykład przeciwko dyrektywie mieszkaniowej głosowałem przeciwko, w sprawie elektryków też nie głosowałem za tym, bo uważam, że to obywatele powinni sami podejmować takie decyzje. powinny być oczywiście fundusze wspierające ten kierunek rozwoju, ale nie powinno być tak, że ktoś jest przymuszany do tego. I w tej sprawie różniłem się mocno od tego głównego nurtu w mojej frakcji SND. Wielokrotnie na ten temat też rozmawiałem z Francem Timmermansem, którego szanuję jako polityka, ale głównym autorem tych wyśrubowanych celów klimatycznych. Tak, ale jednocześnie nie rozumiem też, dlaczego on w pewnym momencie swojej politycznej kariery jednak zostawił Unię Europejską i wrócił do polityki krajowej, widząc być może te problemy, które na horyzoncie się już wtedy pojawiały. Ja uważam, że Unia powinna iść w tym kierunku, powinna jednocześnie wspierać takie rozwiązania jak ten CBAM, czyli taką tą opłatę graniczną dla państw trzecich i usług z tych państw, które nie przestrzegają tych wszystkich norm, wyśrubowanych norm klimatycznych, ale nie powinna zmuszać obywateli do pewnych zachowań, rozwiązań. Powinna wskazywać kierunki, powinna dawać narzędzia, jak fundusze. No dlatego ja byłem w kontrze do tej dyrektywy budynkowej, bo uważam, że oczywiście trzeba ocieplać domy, trzeba inwestować w fotowoltaikę, trzeba przede wszystkim dbać o swój klimat, ale nie można do tego zmuszać i przede wszystkim trzeba poprawić politykę informacyjną. No bo to jest trochę wylewanie dziecka z kąpielą, bo z jednej strony się mówi, że populiści rosną w siłę, ale z drugiej strony właśnie takimi dyrektywami się napędza głosów populistom. Tak, bo populiści mają taki mechanizm, że wyciągają poszczególne pojedyncze rozwiązania legislacyjne i straszą tym obywateli. Musimy patrzeć na transformację energetyczną, na... W Polsce tę dyrektywę budynkową nagłośniła właściwie Konfederacja, czyli skrajnie prawicowe ugrupowanie. To prawda. Jednocześnie też nie można powiedzieć, że samo ocieplanie domów czy inwestycja w fotowoltaikę to jest coś złego, czy inwestycja w pompy ciepła, bo to docelowo prowadzi do tego, że rachunki za prąd są niższe. Ale no tak, ale trzeba... wie pan, kilka lat temu mówiło się ludziom, przechodźcie z węgla na piece gazowe, a teraz wchodzi w życie dyrektywa, która mówi, że piece gazowe też będą zakazane. Absolutnie skandaliczne. Ja w tej sprawie mocno protestowałem na plenum parlamentu. Zresztą podobnie jak pani redaktor wie, rozporządzenie metanowe, które w zasadzie zamykało polskie kopalnie do 2027 roku. Myśmy się wtedy skrzyknęli w Parlamencie Europejskim i zmienili to szkodliwe rozporządzenie. No ale tak to trzeba robić. Trzeba tam też mocno naciskać, współpracować z partnerami. Nie można wszystkiego wetować, jak to robił polski rząd na spotkaniach Rady. Natomiast to trzeba rozmawiać z partnerami z Zachodu, bo jesteśmy trochę na innym etapie też miksu energetycznego. My mamy z tym problem. Rząd PiS-u w tych latach 2015-18 trzykrotnie zwiększył import węgla z Rosji. Proszę o tym pamiętać. My mamy naprawdę duży problem z sytuacją, jaką mamy w miksie energetycznym. Inna jest sytuacja w państwach Zachodu. Z tego nierównego poziomu startujemy do tej transformacji energetycznej, ale to z tego wynika, że po prostu jesteśmy zapóźnieni. Miks energetyczny, czyli ile węgla, tak. Ile zielonej energii. Dokładnie. Dokładnie. My mamy ciągle powyżej 75% energii z węgla i to był głównie import właśnie ze wschodu. Więc my startowaliśmy z różnych etapów w tą transformację i rzeczywiście zabrakło w pewnym momencie moim zdaniem dobrej polityki informacyjnej ze strony Unii Europejskiej do społeczeństw, bo te wybory raz na 5 lat to trochę za mało, żeby się komunikować ze społeczeństwami. Dlaczego pan tak często zmienia partie polityczne? Najpierw Ruch Palikota, Lewica, teraz Koalicja Obywatelska. Nie, no to akurat nie jest to jakaś bardzo skomplikowana historia, dlatego że ja rzeczywiście wracając z emigracji tworzyłem Twój Ruch Palikota, później w związku z tym współtworzyłem także Wiosnę i później niejako stałem się częścią Lewicy. Dwukrotnie tak się wydarzyło. I Twój Ruch stał się częścią Lewicy w tamtym czasie, w 15 roku i Wiosna stała się częścią Lewicy po zjednoczeniu. Natomiast dlaczego startuję z Koalicji Obywatelskiej? Dlatego, bo nie dostał pan jedynki z Lewicy? Nie, dlatego że ta decyzja jeszcze wtedy nie zapadła w Lewicy. Ja mam dobre relacje z tą demokratyczną częścią Lewicy, z Nową Lewicą. Natomiast spotkałem się z przedstawicielami partii Razem w Katowicach, ja i cała struktura. Ale partia Razem to nie jest demokratyczna Lewicy. Część Lewicy? No jeżeli usłyszałem od Adriana Zandberga i Magdy Biejat, że będą chcieli być we frakcji The Left w Parlamencie Europejskim, to ja takiej Lewicy nie traktuję jako demokratycznej. Dlaczego? Dlatego, że To jest bardzo antynatowska, bardzo socjalistyczna, można powiedzieć częściowo komunistyczna lewica. A ja nie jestem w ogóle z tej części rodziny politycznej. Ja jestem bardziej z centrum, bardziej jestem socjaldemokratą na pewno. Dla mnie taka lewica skrajna, jak właśnie te partie, które tworzą The Left w Parlamencie Europejskim, jest po prostu nie do zaakceptowania i nie chciałem tego firmować, bo oczywiście mogłem wystartować z dwójki i tak, że tak powiem, objechać jedynkę, ale ryzyko jakieś tam było, że to by się nie udało i nie chciałem po prostu inwestować także swojego czasu i swoich pieniędzy i swoich głosów i swoich wyborców we wspieranie The Left, bo dla mnie ta frakcja w Parlamencie Europejskim jest skrajna, zresztą podobnie jak ta skrajnie prawicowa frakcja ID. Pan mówi o sobie, że jest federalistą, no czyli właściwie jednym z niewielu polityków europarlamentarzystów, którzy się do tego w tej chwili przyznają. Koalicja Obywatelska coraz bardziej, powiedziałabym, skręca w prawo. Już mówią dzisiaj, że federalizacja to jest nierealny plan. No tak, bo ja się nie boję integracji europejskiej. Tak się składa, że jestem z tego pokolenia, które pamięta jeszcze Polskę przed Unią Europejską. Studiowałem wtedy politologię, to były główne tematy naszych debat wtedy na studiach i doskonale pamiętam to straszenie tym, że przyjadą Niemcy i wykupią polską ziemię. To się oczywiście nie stało. Polska w ciągu tych 20 lat zmieniła się diametralnie. Zmieniły się regiony, zmieniły się powiaty, zmieniła się Polska ta mała, ta duża, zmieniły się miasta. Brałem udział w Erasmusie. Otwarło mi to też mocno oczy na ten europejski świat właśnie integracyjny. I ja się tej dalszej integracji europejskiej nie boję. Uważam, że ona jest potrzebna, bo żeby konkurować w przyszłości z takimi wielkimi organizmami jak Chiny, jak Indie, jak Brazylia, czy Stany Zjednoczone, z którymi przecież też konkurujemy gospodarczo, musimy być po prostu bardziej zjednoczeni. Bo to, co mnie w ciągu tych 5 lat bardzo zaskoczyło na minus, nawet jako politologa, to jest to, że ta integracja europejska jest naprawdę na początkowym etapie. Że po pierwsze walczą ze sobą jeszcze instytucje europejskie wewnątrz, czyli parlament z komisją i oczywiście do tego Rada i Rada Unii Europejskiej, która też walczy z komisją. I my potrzebujemy naprawdę większej integracji europejskiej, żeby być mocniejsi. Ale czy dzisiaj to jest w ogóle, czy dzisiaj to jest w ogóle realny plan? Dlatego, że wszyscy mówią, że właściwie no, populiści hamują dalszą integrację, mówią o powrocie do państw narodowych. Właśnie dzisiaj, kiedy mamy wojnę na naszych granicach europejskich i polskiej, to jest tym bardziej potrzebne. I ta dyskusja, która była w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, to nazywała się dyskusja o przyszłości Europy w Strasburgu. Prowadził ją Emmanuel Macron, Guy Verhofstadt, brałem w tym udział. Pokazała, że ta potrzeba większej i szerszej integracji jest, ale musi to być oczywiście konsultowane ze społeczeństwem. I tak się to odbywało, bo bardzo wiele przedstawicieli różnych NGO-sów, fundacji, parlamentów krajowych. Polska dość deficytowo do tego niestety podeszła, bo wiadomo, jaki mieliśmy wtedy polski rząd, ale taka dyskusja jest potrzebna i oczywiście w tym kontekście na przykład właśnie wspólne siły szybkiego reagowania. Musimy być gotowi na to, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, kiedy do władzy dojdzie izolacjonista, Trump czy jakikolwiek inny prezydent w przyszłości. My nie możemy w Europie co 4 lata drżeć, kto będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. My mamy wroga na naszym kontynencie. Mówi się o tym, że będzie wzmocniony komisarz do spraw obronności Unii Europejskiej, ale czy powstanie Legion Europejski? Tak, jeszcze krótko. No ja tutaj bardziej chodzi o koordynację tak naprawdę poszczególnych armii. Czy powstanie Legion, trudno mi powiedzieć, no jest jakiś, jest korpus europejski, który takie zadania spełnia, ale to są na razie raczej szczątkowe działania. My potrzebujemy po prostu szerszej koordynacji tej polityki obronnej, bo tak jak powiedziałem, jeżeli do władzy w Waszyngtonie dojdzie izolacjonista, to Europa będzie bezbronna i będzie miała ogromny problem z Rosją, która jest przecież na kontynencie europejskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Na antenie radiowej Trójki naszym gościem był Łukasz Kochut, europoseł, kandydat do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej. A w internecie, na YouTubie i na stronie Trójki zapytam między innymi o to, czy prezydent zawetuje ustawę o języku śląskim. Trying to trust slowly into the same. Jest 8:30. A o sytuacji na drogach w Radionawigatorze Trójki opowie Maciek Sampolski. Zaczynamy od ekspresowej szóstki. Na trasie do Łodzi są spowolnienia od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Kierowcy zwalniają również dalej na węźle Rusocin. W Warszawie z kolei zakorkowany jest węzeł Konotopa, a przed tym węzłem właśnie poważny zator mamy też na S8. Nogę z gazu trzeba zdjąć już za węzłem Warszawa-Zachód. Na tej samej trasie w obie strony wolniej pojedziemy także na drodze od Bemowa do Łabiszyńskiej. Na utrudnienia po zderzeniu trzech pojazdów trzeba z kolei uważać na południowej obwodnicy Warszawy. Ekspresowa dwójka, trasa Konotopa-Opacz, a na 456 kilometrze jeden pas do Terespola jest zablokowany. Na południu korkuje się autostrada A4 między Katowicami i Mysłowicami. Tutaj niestety problemy w obie strony, a na S1 zator przed węzłem Brzęczkowice na trasie do Częstochowy. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zapora na granicy z Białorusią się nie sprawdza, mówi premier Donald Tusk i zapowiada jej modernizację, a także dodatkowe sposoby ochrony. Szef rządu podkreślił wczoraj w telewizji publicznej, że bezpieczeństwo polskiej granicy jest priorytetem. I właśnie kwestie bezpieczeństwa granicy, finansowania samorządów i wsparcia przedsiębiorców z powodu ograniczenia ruchu z Białorusią. Na te tematy z szefem rządu chcieliby porozmawiać podlascy samorządowcy. Po południu premier będzie w Białymstoku. Jarosław Kaczyński stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Przesłuchanie prezesa PiSu rozpocznie się o 10:00. Będzie to ostatni świadek. Sejmowi śledczy będą potem pracować nad raportem końcowym. Jak zapowiedział przewodniczący komisji Dariusz Joński, przygotowane zostaną też wnioski do prokuratury. Podnoszący się poziom mórz oraz deszcz i obfite opady śniegu mogły mieć związek z falą trzęsień ziemi, która zaczęła nawiedzać Japonię w 2020 roku. Tak uważają amerykańscy badacze z Massachusetts. Pierwsze wstrząsy w rejonie japońskiego półwyspu Noto pojawiły się 4 lata temu. Od tego czasu codziennie dochodzi tam do ponad 100 małych trzęsień ziemi. 1 stycznia w regionie doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,5 w skali Richtera. Zginęło 240 osób, a dziesiątki tysięcy budynków zostało zniszczonych. Nie jest jednak jasne, czy trzęsienie to miało taką samą przyczynę jak mniejsze trzęsienia. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże, a oprócz tego pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. Dolny Śląsk i okolice dziś pod alertem drugiego stopnia IMGW od 10 do 23. Temperatura maksymalna wyniesie 24 stopnie Celsjusza na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej będzie tradycyjnie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20 stopni. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Uwaga, w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i ma się na tym poziomie utrzymywać.

that I seldom ever took, but your hand never shook. That's love. Both knowing you were right, never shook a lever right, just gave me that look. That's love. When I had to learn the hard way and you would let me fall, but never did it out of spite. That's love. You told me never burn a bridge, if you build it then you need it, whether river or brook. And here we are again and across the path. Darwin's our friendship strongest last, but our strength lies in our first thoughts to laugh at the things that bring most hurt hearts to clash. Fought past the bull, beef bouts and brawls, passing pettiness, blame games and all. Had a few years, time out to chill, but knowing what you need, space means you're filled with love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. Ooh, we try to tell ourselves that we don't really need it anymore. As if $1 million or the bottom of a bottle or a car, I never cheated it before. So you started with the I don't need it, all I need is money. You can give it to me, but you never get it from me. Yeah, you refuse to play, but you were still in the game. Like it or not, let me explain. Now see, there's a tough kind, a too much kind, a not enough kind, a rather rush kind, and the abrupt kind, a go nuts kind, a hold up, maybe we should take a slow kind, or when you know kind. It started off as friends, but then over time began to show kind. And if we love each other, we can't stay together. We'll do worse, the better gotta go kind, and that's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. That's Bill Gates swoje propozycje książek na lato już opublikował. Nie wiem, czy na lato, ale swoje propozycje będzie przedstawiał Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stronie. Dla mnie to zawsze są niespodzianki, tym bardziej, że monitory zasłaniają w studiu te książki, które Michał przyniósł, więc czekam. Zacznę od pytania, czego nie wiesz? Wielu rzeczy nie wiem. Więcej nie wiem niż wiem, to na pewno. Wspaniale. To jest doskonały punkt wyjścia do rozmowy i do lektury nowej książki Filipa Springera, która właśnie się ukazała. Nosi tytuł Nie wiem i jest pokłosiem projektu, który wymyślił w czasie pandemii. Zamykał się w szafie, w domu, dzwonił do znanych bardzo osób, do tych, których uważamy za autorytety w różnych dziedzinach i zadawał im dokładnie to jedno pytanie. Czego pani, pan nie wie? No bo jest tak, że zwykle... Zresztą może ja przeczytam fragment wstępu, no dobrze? Dobrze, na tym polega praca dziennikarzy, genialnych dyletantów, jak to ktoś kiedyś powiedział, by umieć posłuchać mądrzejszych od siebie i zadać im pytania, które pozwolą innym trochę lepiej zrozumieć kawałek świata. Przecież nie po to dziennikarze zapraszają specjalistki i specjalistów do programów, żeby usłyszeć od nich nie wiem. Ale pomyślałem, że lepszego momentu niż czas zamknięcia, wyjaśnia Filip Springer, nie będzie. No i też trochę postawił wszystkich przed faktem, postanowił dowiedzieć się, czego znane osoby nie wiedzą. Zostałem nazwany dyletantem właśnie, ale genialnym. Także coś za coś. No, wspaniała zbitka, czyż nie? Ja na przykład nie wiem wielu rzeczy o rugby, się przyznaję, ale mam genialnego dyletanta w redakcji, który zawsze może mnie nauczyć i wprowadzić w ten świat. Siedzi naprzeciwko mnie w studiu. W warunkach pandemicznych lockdownów nie mogliśmy się spotkać, pisze Filip Springer. Zamykałem się więc w szafie z dyktafonem, dzwoniłem. No i pytałem. Ja przyznam, że mu zazdroszczę tego pomysłu i realizacji. Genialny. Bo też mnie kusi czasami, żeby zapytać kogoś, czego nie wie, ale może to się wielu osobom wydawać niegrzeczne. A tutaj bardzo proszę, lekki przymus. Ale co z tego wyszło? No, mnóstwo fantastycznych opowieści, czasem nawet mini wykładów, bo w tej książce o tym, czego nie wiedzą, mówią m.in. Anda Rotenberg, Hanna Kral, Ewa Łętowska, Jarosław Mikołajewski, Edwin Bendyk, czy zmarły niedawno profesor Zbigniew Mikołajko. I słusznie zauważa Filip Springer, to nie jest książka jego autorstwa, on jest współautorem, ale za to, jak wiele zawdzięcza on i my wszyscy teraz tym, którzy zgodzili się na pytanie Filipa Springera odpowiedzieć. Na przykład Hanna Kral, wybitna reporterka, mówi, nie wiem skąd się bierze zło. I myślę, że to jest jedno z najbardziej kluczowych pytań. Przyznam, że ja na przykład odpowiedzi na to pytanie od dziecka szukam w literaturze i fakt, że Hanna Kral, która pisze o tym od wielu, wielu dekad, się do tego przyznaje, jest wspaniałe. Anda Rotenberg mówi, że nie wie skąd się bierze i czym jest talent. Wilhelm Sasnal, wspaniały polski malarz, mówi, że nie wie jak będzie wyglądał świat w przyszłości i że przede wszystkim z tego powodu, by się dowiedzieć, jak będzie wyglądało życie jego dzieci, patrzy w przyszłość. Tadeusz Sławek, poeta, tłumacz, niegdyś rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówi na przykład, że ma trzy odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem wszystkiego, nie wiem niczego oraz nic nie wiem. A Jarosław Mikołajewski, wspaniały poeta, ma nie wiem fundamentalne, ponieważ on przyznaje, że nie wie, co się dzieje po śmierci i to jest dla niego najdotkliwsze. I lektura tej nowej książki Filipa Springera, przypomnę tytuł, to Nie wiem, książka się właśnie ukazuje, udowadnia, że czyjaś niewiedza, zwłaszcza opowiedziana w przystępny, mądry sposób, może być dla wielu odbiorców dodatkowym źródłem wiedzy. Więc Nie wiem, bardzo warto przeczytać, żeby się dowiedzieć. I jeszcze druga książka, którą dziś przyniosłem do studia. Nie wiem, czy twój syn, 6-letni, interesuje się dinozaurami. Poniekąd, chociaż nie tak bardzo jak jego rówieśnicy, którzy mają fioła na punkcie dinozaurów. Mój syn się interesuje raczej Ninjago. To Ninjago w tej książce, w tym komiksie przygodowym, który chciałem polecić, nie ma. Jest za to Mulanosaurus Rex. Ostatni żyjący, przynajmniej rzekomo, dinozaur na świecie. Komiks przygodowy, który trochę przypomina historię Indiana Jonesa, a trochę te sceny wyniesione z Jurassic Park Stevena Spielberga. To trochę też Ninjago w sumie. A poza tym jest wytworem wspaniałej wyobraźni. Stworzył Eivind Tossete, norweski artysta, twórca komiksów, który tak się składa gości właśnie w Warszawie na targach książki międzynarodowych. No i to jest opowieść, która koresponduje z jego poprzednią książką, która miała tytuł Dziura i w tej dziurze poznaliśmy bohatera, w którego to domu ścianie nagle pojawia się jakiś wyłom i on podąża za tą powiększającą się dziurą, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Teraz poznajemy tę samą postać jako pracownika Muzeum Historii Naturalnej, eksperta od dinozaurów, tylko no, ma realny problem. Poprzednicy właściwie wszystko już zrobili, a on potrzebuje sukcesu, żeby się utrzymać, mieć dalej tę posadę. Wpada więc na pomysł, że albo odnajdzie nieznanego dinozaura, albo z szczątków dinozaurów znajdujących się w archiwach, w zbiorach tego muzeum, zbuduje jeszcze jeden szkielet. I tu na przykład pomocne mogą okazać się szczotki do sprzątania i tak dalej. Nie będę opowiadał, jak to się kończy, warto po to sięgnąć. No ale polityka spotyka się z nauką, bo okazuje się, że w tym państwie, w którym żyje bohater książki Tossetera... A to nie była Norwegia? To nie jest nazwane szczęśliwie. Aha, i może lepiej, ponieważ jest tam prezydent, który ma w miejscu nosa trąbę słonia. I musi się zmierzyć. Bo wyobraźnia pracuje, dlatego nic nie mówię. Ale proszę bardzo, sięgnij po książkę, tutaj ci ją podaję. Robert, proszę państwa, robi tak zwany wyłom rugbysty i proszę bardzo, przejął do bazy. No i tenże prezydent z trąbą słonia zamiast nosem rusza w objazd po kraju, okazuje się, że brakuje benzyny. I jest takie dziwne przekonanie panujące w tym państwie, w którym rozgrywa się akcja komiksu, że benzyna się bierze skąd? Z dinozaurów zakopanych w ziemi. No nie, nie może być. No, a jednak wyobraźnia autora to podpowiada. I wspólnie w zupełnie innych, zupełnie inne cele nimi kierują i powody ruszają w podróż, żeby gdzieś w dżungli znaleźć ostatniego żyjącego dinozaura. Jak to się skończy i jakie zwierzę może ostatnim żyjącym dinozaurem się okazać? Nie, nie, nie mów, nie mów. Podpowiem, że na literę K. Bo myślałem, że to już nie jest retoryczne pytanie, tylko że już będziesz mówił. To już trzeba sprawdzić samemu. Mulanosaurus Rex, książka Ewinda Tersetera w przekładzie Justyny Czechowskiej z norweskiego. Także mamy dla państwa tę propozycję. Za chwilę będziemy rozdawać, ale wcześniej może przypomnimy, że będziemy czytać dzieciom w niedzielę w naszym trójkowym ogrodzie. O tak, tak, bo w ogóle to chciałem powiedzieć, że są te targi książki i można się wybrać i tam podpis nawet, autograf zdobyć, ale na weekend proponujemy na niedzielę piknik w trójkowym ogródku, taki czytelniczy, chyba można to tak nazwać, bardzo ogólnie, ale raczej w tych tematach, czy klimatach i dla wszystkich, bo to i Dzień Matki, i dziecka w zasadzie w jednym. Tak, i być może jest to innego rodzaju doświadczenie emocjonalne, ale będzie można zdobyć autograf Roberta Grzędowskiego. Niniejszym to właśnie załatwiłem. Zapraszamy na Myśliwiecką 357 do naszego ogrodu w godzinach wczesnopopołudniowych. Można tu do nas przyjść, schronić się przed słońcem. Mamy piękny ogród, a przy okazji będziemy czytać i rozmawiać z dziećmi. I no, proszę się zapisywać na listę. Zaproszenia mamy dla państwa. Proszę dzwonić. 2273 Ola Dobieszewska już czeka, by państwa na listę wpisać. Tak, i ten numer telefonu, może zróbmy to tak dzisiaj, będzie właśnie na te zapisy, a książki, o których mówiłem, rozdamy mailem, żeby nam się to nie pomieszało. Dobrze? Czyli książka małpa Polskie Radio. Książki małpa Polskie Radio.pl. Tak, a w sprawie naszego pikniku dla dorosłych i dla dzieci, 2273. Wiem, że warto przeczytać, nie wiem. O, i się zagubiłem. Dziękuję. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie.